min lillebror tyran. Alle i huset skal følge hans plan. Han spiller sit spil, og alle ser til. Han er Kjelle Dække, og han gør, hvad han vil. Lillebror, lillebror, nej, hvor er jeg træt af dig. Lillebror, lillebror, jeg er træt af dig. Han styrer hele huset, alting drejer sig. Han Gud, hvor er han sød. Lillebror, lillebror, lillebror, lillebror, lillebror, lillebror, lillebror, lillebror. Når lillebror er hjemme, har jeg ingenting i fred. Han ruder i alt og river alting ned. Han tisser på mit bord, men det gør ikke spor. Det skal jeg bare grine af, for jeg er så stor. Lillebror, lillebror, nej, hvor er jeg træt af dig. Lillebror, lillebror, jeg er træt af dig. Lillebror er noget så årig, han er så kær. Lillebror, lillebror, lillebror, lillebror, lillebror, lillebror, lillebror, lillebror. Jeg har en masse venner, som jeg meget sjældent ser. For hvis vi skal ud, så ved de, hvad der sker. For når vi skal afsted, så skal han altid med. Så hænger vi på ham, og så har vi aldrig fred. Lillebror, lillebror, nej, hvor er jeg træt af dig. Lillebror, lillebror, jeg er træt af dig. Han skriger hele tiden, og det synes jeg er så flot. Og når vi andre så skal til at have det rigtig sjovt, så kravler jeg omkring og leger foto med min bror. Og hvis han ikke får sin vilje, slader han til mor. Lillebror, lillebror, nej, hvor er jeg træt af dig. Lillebror, lillebror, jeg er træt af dig. En morgen, da han fyldte mine sko med øllebrød, der sagde, nej, hvor er han sød. Og jeg får altid kun at vide, jeg er til besvær. Men lillebror er noget så årig, han er så kær. Oh, lillebror.